Aby połączyć się z osobą, która pozostawiła tę wiadomość, powiedz połącz. Zapomnij o tym wszystkim, co słyszałeś wcześniej. Idziemy dalej tworzyć zamieszanie w mieście. To niechciane miejsce, łódź milion jednostek. Powoduje znów, że daje tu hip-hop na łóżce. Wieżowce, podwórka, ulice, zajezdnie. To wszystko jest we mnie, mus to określa wierszem. Wolna poezja, wiem, że zechcesz to zrozumiesz. Tylko usiądź wygodnie, tak jak jesteś ze skunem. Rzuć ten LP od strunie. Każdy problem, nie przejmuj się ziąbę. Tak jak ty, ja w tym błądzę. Tak jakby na tym obłęd, to dalszy plan tych wspomnień. Wszystko co dobre trwa krótko. Jak na ironię losu zrób coś, co nie da ci zapomnieć, że żyje się raz. Te chwile chcę ja, jak i całe pokolenie. Karmione seksem, przemocą, spajanym zwątpieniem. Wybujani na scenie, w szklanych odbiornikach. My tu mamy podziemie many. Nie dotykaj ci sami na ulicach, w domach, jak i w tyrze. Nastaw LP i odpłynia, zatrzyma się tydzień. Każdego dnia, same nie wiadomo. Każdego dnia, rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. Rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. Każdego dnia, rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. Zapomnij o tym wszystkim, co słyszałeś wcześniej. Idziemy dalej tworzyć nielegale w tempie. Niebywałym wiem, że nie ty, ale szczęście. Odzyskamy węgle gęstszy od drogi mlecznej. Usiądź, ziomek, mówi do ciebie fotel z pilotem. Potem włącz CD, bierze pod głoś, by rozwalić totem. To LP w domu i na koncercie. Z powrotem o pierwszej, w spokoju na hotel na piechtę. Podejście po co pośpiech, to miejsce nie ucieknie. W tramwaje, autobusie, na dzielni czy w centrum. Na zajutrz czy pojutrze, rap tętni w tym miejscu. Każdego dnia, same nie wiadomo. Każdego dnia, rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. Rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. Każdego dnia, rap gra. Każdego dnia, same nie wiadomo. I want you to help me with something. What do you want me to do? You're making a terrible noise. Dla niektórych ten rap będzie za trudny w formie. Czy nie chce wam się myśleć, czy łatwiej wam zapomnieć? Znasz mikstury tej smak, zanim językiem dotkniesz. Twarz tektury i hajs, to nie muzyka chłopcze. Dłonie uwijaj, ziombel, szczegół, ilość i jakość biegu. Giną lub płacą rebus, iż po to zacząć nowy rozdział. Prawda jest taka, że na śmierć to połowy byś nie oddał. Raczej zastawił w promis hit na odpał. Jak się żyje? Nie pytaj czyje, a za ile? Jak się żyje? Nie pytaj, ty mnie wiesz co idzie. Na robocie tydzień w tydzień ryzyk non stop. Nie ma miliardów, to nie ryzyk folklor. To my zawsze tam, gdzie nas nie widzi słonko. Zadbamy, by wynieść wolność ponad horyzont, mówiąc prawdę, której to ludzie od lat nienawidzą. Nadzieja matką głupi, cóż jestem jej dzieckiem. Wybrałem to, co niebezpieczne. No a jednak, tak jest, stał prosto. Zaufaj sobie. Nadzieja matką głupi, cóż jestem jej dzieckiem. Wybrałem to, co niebezpieczne. No a jednak, jestem jednym z tych. Pozdrowienia dla wszystkich. Tak jest, żyje się nam tak, jak pozwala system. jestem, nie kłam. Każdy dziś chciałby zaraz zaistnieć przetrwam, bo wierzę, że ta zaraza zniknie, jest tak ziom. Więc nami puchara liściem, to wiara w wyjście na prostą drogę. Ambicje mam to dla nazyskiem, patrz, wystarczy mi tylko hajs na komornę, człowiek. Spokojnie ziomek, nadzieja w nas, prawdy przekaz, zacznij desant. Bo to nie rap o kobietach i hajsie, poważnie na jedno i na drugie nie stać mnie. Zarobię czy ukradnę, tak jak chcę postąpię. Kobiety bawią się z hajsem, a ja wciąż gubię portfel. Wątny ziomek, co gdzie pójdzie, mądrze orient czy ma w cudlach. Bo kiedyś zdarzy się cud, reformie klimat wyrówna. Może nie dzisiaj, do jutra czas wyjaśnić kwestię. Raz dla hip-hopu, dwa dla was w tym mieście. Reprezentacja Bałut powraca. 2005, 2006, 3007, 3059. I do przodu. I do przodu.